ثم لقطعنا منه الوتين او بیا خامخا پری کړه به مونږ د دوینا الوتين اغرق د زړه اغرق د ملا یا وتين د سټ اغرق تم وای چې هغه د ملا تراغلی وی فما منکم نو نبوی پتاسو کی من احدن یوتن عنہ حاجزین دی نبی علیہ الصلات والسلام لر بچ کو ان کے ہچا وزمون نہ بچ کڑے نوے اللہ وی و کافر تاسو دروغ وائے زما حبیب یا و خبر د زان نہ پمانہ د جوڑ کڑے سچی ورتما ویلی نو اغا خبر تاسو تا ذکر کئی لکا مخی دلتیر شل وما ینفق عن الہوا ان هو الا وحی یوحا زما حبیب د خپل خواهش خبرې نه کوي بلکې سچ ورته ما ویلي نو هغه تاسو له بیانای و انه بشکدا قران حکیم لتذکرۃ خامخا نصیحت ته للمتقین د پاره د پرهیزګارانو د پرهیزګار او تقوا دار او د الله نه دی یریدونکو د پاره دا پورا نصیحت نامه ده دې د پخوانو قومونو حال ذکر کړي آئنده حالات ذکر کړي سوک چه ظالمانه جوندون تیره ای دا آغان جام خوله سوک چه دا شرافت جوندون تیره ای دا آغان جام خوله و انهو لتذکرت للمتقین او بیشک دا قرآن پاک خامخا نصیحت ته دا پار دا تقوادارو دا متقیانو و انا لنعلمو او بیشک خامخا مونگ پوهیگو ان منکم چه بیشک پتاسو کی مکذبین باز ادا سے خلق شته چې قران ته د دروغ نسبت کول کی او قران چې سوین داغه نه انکار کوي قران پاک چې کومه خبره کړي او د ایمان سره تعلق لري هغه کې دی یوی خبره نه انکار کولوانه سړی مسلمان نشي پاتې کېږي و انا لنعلم او بشک من خام خاپو هی ان منکم مکذبین چې بشک پتاسو کی دروغ وایون کیشته چې قران والو خبرو ته دروغ نسبت کوي و انه او بشک دا قران حکیم لحسرتن علی الکافرین خامخا افسوس بې پرز د قیامت په کافر والے پرز د قیامت با افسوس کوي ارمان به کوي چې کاش مونږ دا قران منلې وې پدیم ایمان روړې وې نو پرز د قیامت به دا افسوس و انه بشک دا قران حکیم لحسرت خامخا افسوس بی علی الکافرین پا کافروان ہر کافر با افسوس کئی چی کاش ما دا کتاب منلے وے ما پا دی ایمان روڑے وے ما دا دی غنتی جوندن تیر کڑے وے او دا مانا مفسری نکڑے امام قرطبی وی و انه بشک دا قران حکیم لحسرت خامخا افسوس تے علی الکافرین پا کافروان پا دنیا کے ذکر دی مقابله نشکوله د حضور صلی الله علیه وسلم اهل علم لیکلی چې بزرګونو معجزات دي په ټولو کې لوی معجزه قران ده هغه وخت کې د قران اعلان نن اعلان ده تر قیامت اعلان ده کسوک وای چې دا کتاب د ځان نه جوړ شوی کتاب ده نو د دې یو صورت مقابله دی نو چون کې هر کافر د دې د مقابله نه عاجز ده نو دا قربانی افسوس ده مقابله کول نشي و انه لحسره علی الکافرین بیشک دا قران حکیم خامخا افسوس ده په کافر وبانه دنیا کې افسوس ده دې مقابله نشي کوله د دې غنت کتاب نشي جوړوله او په ورځ د قیامت با افسوس وی یعنی افسوس به کوي چې کاش مونږ دا کتاب منلې وې مونږ په دې ایمان روړې وې و انه او بیشک دا قران حکیم لحق الیقین خامخا حق یقینی دی دی چې سویل یغه یقینی خبرې دی او هغه د خپل نیټې مطابق سرګندېږي فسبح بسم ربک العظیم نو پاکو غن نوم د خپل رب العظیم چې لوی دی سبحان ربی العظیم علما لیکلی چون کې دی کې امر دی نو د امر کم نه کم درجه د استحباب وی نو دا سیات چې موز نبارولو لی نو سبحان ربی العظیم بوی فسبح پاکی بیان کا بسم ربک العظیم د نوم د خپل رب چې هغه لوی دی سبحان ربی العظیم بیا سر نه ګوره فلا الله و ادارنګ نه سرنګ چې تاسو یې کافر خیال او ګمان کوي اقسم قسم خرم بما تبصرون په هغه سبانی چې تاسو وینئ وما او پاغس بان قسم خرم لا تبصرون چتا سوی وینینا. ډیر سیزونه دی چې انسان ویني او ډیر دا سیدی چې دی ویني نا، لکه ملائک جنات دا آخرت غټول خبره. او دا دمر لوی قسم الله پس خبر باندې وخړو، انه بیشک دا قران حکیم لقول رسول کریم، خامخا وینا د رسول عزت مندا کریم، عزت مند نے پالا ڈیر گران دے ڈیر با عزت دے. اگر چے اے نا قدر مشرکانو کافرانو پتا سبانی کریم نہ دے. وما ہوا ان دے دا قران حکیم بقول شاعر وینا د شاعر، قلیل ما تؤمنون ڈیر لغن تی تاسو تصدیق کوئی. ولا بقول کاہن نون دے قران حکیم وینا د کاہن، او کاہن تفسیر مواردو، قلیلم ما تذکرون دیر لغن تی تاسو نسیت اخلی، تنزیل من رب العالمین دا کتاب را نازل شوی دے د طرف د پالون کی د مخلوقاتنا. ولو تقولا کچر جوڑ کڑے وے دی نبی علیہ السلام علینا پمونگ بانے بعض الاقاویل بعض دزان نجوڑ شوی خبری، لأخذنا نخام خارانی ولی بوی منگ دے، لأخذنا منہو خام خارانی ولی بوی منگ دے، منہو ددغی خبرو دجوڑولو دوجنا بالیمین پا قوت و قدرت خپل سرا، یا بالیمین ددی خلاص نببونی ولی وی. ثم لقطعنا بیا خامخا کٹکڑے بوے پریکڑے بوے منگا، منہ الوتین ددوینا غرق دزڑو، فما منکم ننبوے تاسو کی من حدن یوتن عنہ حاجزین، دے پیغمبر لخلاص ان کے و بچک ان کے و منک ان کے. وَإِنَّهُ بِشَكَ دَا قُرَانِ حَكِيم لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، خامخا نصیحت دے د پارد تقوا دارو. و انا لنعلم او بیشک خامخا مونگ پوہیگو، ان منکم دا چ بیشک پتا سو کی مکذبین، دا سے خلق دی چ قران تو دروغ نسبت کو ان کی نی. و انه بیشک دا قران لحسرت علی الکافرین، خامخا افسوس بئی پورز د قیامت، یا خامخا افسوس دے پدی دنیا کی، علل کافرین فکافر بانے. وانہو بے شک دا قرآن حکیم لحق الیقین، خامخا حق یقینی نے. فسبح نپاکی بیان کا بسم ربک العظیم، دنم دخپل رب چیغلوی نے، سبحان ربی العظیم.